Minęła czwarta, słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Jeśli jest już czwarta na zegarze, to tak jest. Nadszedł czas na audycję, która budzi. Coś mi świta. Budzi do szóstej. Grażyna Oczkowska audycję zrealizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Przez najbliższe dwie godziny tradycyjnie opowiemy o tym, co najważniejszego wydarzyło się w Polsce i na świecie. Zajrzymy również do kartki z kalendarza, a także będziemy mieli dla Państwa muzykę, która pomaga wstać i nie pójść znów spać. W kąciku porannych przemyśleń pana redaktora prowadzącego dziś taka oto historia. Jak już się wyjdzie z domu, to naprawdę trzeba być wyspanym. To taka rada. W zeszłym tygodniu na mojej drodze stały palety i rozmawialiśmy o tym. Dziś za to, dochodząc do wypożyczalni rowerów miejskich na rondzie, przy którym mieszkam, po cichu wylewano nowy asfalt. No i pewnie nie byłoby w tym nic złego i nic zaskakującego. W końcu w ciągu nocy prowadzone są takie prace, gdyby nie fakt, że panowie wylewali ten asfalt między torami tramwajowymi, przez które musiałem przejść. Oznaczenie wielkie świecące, to takie migające ze strzałką, dla samochodów ustawili, ale dla pieszych to co tam? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? O, to to. I gdyby nie rozbudzenie myśl, że znów się z Państwem usłyszę, to proszę mi wierzyć, wszedłbym w tę świeżutką masę bitumiczną. A tak to sobie ostrożnie przeszedłem w innym miejscu przez torowisko po kamieniach. Opowiadam to wszystko Państwu nie po to, by się wyżalić, lecz aby także stwierdzić, że ten nocny remont wykonywali sami mężczyźni. Panowie częściej pracują w nocy, co wpływa później na ich stan zdrowia, a to z kolei na długość życia. Na emeryturę przejść jednak mogą później. To jednak może się wkrótce zmienić, bowiem międzynarodowy